Paret har ett rent pista. Amaterna på vindpasta. Halla parat dilli, sajnirat e dillit ona pak don t'knashta. Got, me recept gjep, vim me tet lota. E gati na vet, baby bacon soda. Për neve keq flet, o ka cilët rota. Kry nuk ka rolet, trus n'go knej pësit kërset. Bra, bra, bra, bra. Se mu lini jo plot, bini, bini ju lot. Nëse jenin komplot, den ju bitches got shot. Na pëqoja ka një shot, ka pikthej na parët pot. Si me kon kartër. Dite tua kene shku në roni rinë fake belu nke dje di qe e fake. Qa du ti ku shperu nke rje i blindu si me kon buke. Puna kryo të ndër pare minën transfer si me kon banke. Pare pare anej, pare pare qanej si me kon kartel. Pare pare anej, pare pare qanej si me kon kartel. Pare pare t'jom t'pista. A motë na përvind pashta. Halja paro t'illi. Sajnë ratë t'illi të na paldon t'knasht. Si me kon kartel. Pare pare t'jom vesht letra. Ma me rëzio me bo vepra. Qa me po që veprat nuk me mushin pjatën. Luft për existencë, me siguru ka fshatën. Paret nër tavolina, lalësat për shtatën. Meni naj se mirë, shprejset për ngulfatën. Kënë o go film Netflix, bisht kërset. Se po vi me glock bell, zenet zenet jo nivel. Me i impolet stelle, se me i sot vintel. Shampajn me karamel, të një pare në hotel. Si me kon kartel. Pare pare anej, pare pare qanej. Si me kon kartel. Pare pare anej, pare pare qanej. Si me kon kartel. Pare pare t'jom